Maestrul și Margareta. Roman de Mihail Bulgakov. Capitolul 21. Zborul. Sunt invizibilă. Sunt invizibilă. Zburând pe deasupra ulicioarei ei, Margareta nimerie într-alta ce o tăia pe prima în unghi drept. Străbătu într-o clipă această ulicioară lungă, peticită, cârpită, cu casele într-o rână, cu ușa strâmba găzăriei, în care petrolul se vindea cu măsura, iar insecticidul în flacoane, învățând cu acest prilej că, liberă fiind și invizibilă, și oricât de mare i-ar fi plăcerea, trebuie să fie cât de cât rezonabilă. Era gata-gata să se lovească mortal de un felinar vechi și strâmb din colțul străzii și nu izbuti decât printr-o minune să frâneze în ultima clipă. După ce locoli, strânse mai tare coada periei și-și continuă zborul mai încetinit, atentă la cablurile electrice și la firmele care atârnau de-a curmezișul trotuarelor. A treia ulicioară dădea spre Arbat. Aici, Margareta învăță să-și conducă peria în mod magistral, dându-și seama că vehiculul ei e sensibil la cea mai ușoară atingere a mâinilor și a picioarelor și că, zburând deasupra orașului, trebuie să fie cu ochii în patru și să nu se dezlănțuie. Afară de asta, chiar pe când străbătea spațiul pe deasupra primei ulicioare, și-a dat seama că trecătorii nu o vedeau zburând. Nimeni nu sucea capul, nimeni nu striga, uite, uite. Nimeni nu se dădea în lături speriat, nu țipa, nu leșina. Nimeni nu izbucnea într-un râs dement. Margareta zbura neauzit, foarte încet și jos, cam la nivelul etajului al doilea. Dar cu tot zborul lent, chiar la intrarea în Arbatul cu luminile lui orbitoare, nu-și calculă bine mișcarea și se lovi cu umărul de un disc luminos ca o săgeată. Accidentul ăsta o supără foc. Se dădu îndărât pe peria ei ascultătoare, zbură în lături și apoi, năpustindu-se deodată asupra discului, îl făcu țăndăr cu coada periei. Se auzi zângănitul cioburilor, trecătorii săriră într-o parte, de undeva se desluși un fluierat și Margareta, săvârșind această năzbâtie, izbucni în hohote de râs. Pe Arbat trebuie să fiu prevăzătoare, își zise ea. Pe aici e o adevărată harababură, așa încât te descurci greu. Spunând aceasta, a început să se strecoare printre cabluri. Sub ea pluteau acoperișurile troleibuzelor, ale autobuzelor și ale turismelor, în timp ce, pe trotoare, după cum îi se părea de sus, pluteau râuri de șepci. Și din ele se desprindeau pârâiașe ce se revărsau în gurile de foc ale magazinelor luminate în noapte. Tăie Arbatul, se ridică mai sus, cam la înălțimea etajului 3, și, trecând pe lângă clădirea din colț a teatrului, cu luminile lui orbitoare, pluti într-o ulicioară îngustă cu două rânduri de case înalte. Toate ferestrele erau deschise și, de pretutindeni, se revărsa muzica transmisă la radio. Din curiozitate, Margareta aruncă o privire pe una din ferestre. Era o bucătărie. Lângă două primusuri, arzând cu un vuiet, stătea și se certau două femei, fiecare cu câte o lingură în mână. Uite ce e Pelageia Petrovna, te rog să stingi lumina când ieși de la toaletă, spuse femeia ce stătea înaintea unei cratițe plină cu bunătăți, din care ieșeau aburi. Că de nu, o să cerem înscris evacuarea dumitale. Grozavă mai e și dumneata, răspunse cealaltă. Amândouă sunteți grozave, zise tare Margareta, trecând prin fereastră în bucătărie. Părțile beligerante, auzindu-i glasul, se întoarseră, încremenind cu lingurile murdare în mână. Margareta și întinse încetişor mâna printre ele și, întorcând robinetul primusurilor, le stinse. Scoțând un geamă de uimire, femeile rămaseră cu gurele căscate, dar Margareta se și plictisise în bucătărie și, pornind iar în zbor, se întoarse în ulicioară. Imobilul uriaș și luxos, cu 7 etaje de la capătul acesteia, construit pe semne de curând, îi atrase atenția. Venind jos și aterizând, descoperi că toată fațada casei era din marmură neagră, că avea uși largi, că în spatele vitrinei se profila șapca cu file de aur și sclipeau nasturii portarului și că, deasupra intrării, scria cu litere de aur Casa Dramlitului. Uitându-se printre gene, Margareta căuta să pătrundă sensul cuvântului Dramlit. Luând la subsoară peria, intră în vestibul, îmbrâncindu-l cu ușa spre marea lui mirare pe portar și, lângă ascensor, pe un perete, zări o tablă neagră uriașă, iar pe ea scrise cu litere albe, numărul apartamentelor și numele locatarilor. Urcându-se ceva mai sus, prin văzduh, citi cu atenție încordată numele. Hustov, Dvubraski, Kvant, Beskudiknov, Latunski. Latunski? Țipăia ascuțit. Latunski. El e cel care l-a nenorocit pe maestru. La intrare, portarul sări în sus, uluit, cu ochii holbați la tabla neagră, străduindu-se să înțeleagă minunea. De ce lista locatarilor pornise subit să scoată țipete stridente? În timpul acesta, Margareta urca repede scara, repetând cu frenezie. Latunski 84. Latunski 84. Iată la stânga 82, la dreapta 83, mai sus la stânga 84. Aici. Iată și cartea de vizită. O. Latunski. Margareta descălecă de pe coada periei și tălpile ei înfermântate atinseră răcoarea plăcută a palierului. Sună o dată, încă o dată, dar nu venea nimeni să-i deschidă. Apăsă mai tare butonul soneriei, al cărei zbârnit îl auzea chiar și ea în apartamentul lui Latunski. Da, locatarul apartamentului 84 de la etajul 7 trebuie să-i fie recunoscător până la moarte răposatului Berlioz, președintele masolitului, pentru că nimerise sub tramvai și pentru că mitingul de doliu fusese fixat tocmai în seara aceea. Criticul Latunski se născuse sub o stea norocoasă. Ea l-a salvat de întâlnirea cu Margareta, ajunsă vrăjitoare în vinerea aceea. Nimeni nu venea să deschidă. Atunci Margareta se repezi în jos cu toată viteza, numărând etajele. Ajunse la parter, țâșni în stradă și uitându-se în sus, numără și controlă de afară etajele, vrând să-și dea seama unde veneau ferestrele apartamentului ocupat de Latunski. Erau fără doar și poate cele 5 ferestre pe colț la etajul 7, cufundate în întuneric. După ce se convinse că nu greșește, se ridică în văzduh și, peste câteva clipe, iată-o intrând pe fereastra deschisă, într-o cameră întunecoasă, unde se așternea argintie doar o cărare îngustă strecurată de lumina lunii. Margareta alergă pe această cărare și găsi pe dibuite comutatorul. În clipa următoare, toată locuința era luminată. Peria stătea părăsită într-un ungher. După ce se convinse că nu era nimeni în tot apartamentul, deschise ușa de la intrare și controlă dacă, într-adevăr, pe cartea de vizită stă scris numele lui Latunski. Da, nimerise unde trebuia. Se spune că și astăzi criticul Latunski se face alb ca varul când își amintește de seara aceea cumplită și că, până astăzi, rostește cu devoțiune numele lui Berlioz. Nu se știe cu ce delict sinistru și infam s-ar fi încheiat seara aceea dacă el ar fi fost acasă, pentru că Margareta s-a întors din bucătărie cu un ciocan greu în mână. Zburătoarea invizibilă căuta să se stăpânească, să se oprească, dar mâinile îi tremurau de nerăbdare. Ochind bine, lovi cu ciocanul clapele pianului și, în apartament, se revărsă primul urlet jalnic. Instrumentul produs de firma Becker, cu totul nevinovat, urla în culmea disperării. Clapele se prăvăleau, aplicele albe de os zburau în toate părțile. Pianul gemea, zdrângănea și hârâia. În baie, apa vuia cumplit ca și în bucătărie. Mi se pare că a început să curgă pe jos, constată Margareta, adăugând cu glas tare. Dar să nu-mi pierd vremea aici. Din bucătărie se prăvălea spre coridor un torent de apă. Plescăind cu picioarele desculțe prin băltoace, Margareta ducea apă cu niște căldări din bucătărie în cabinetul criticului. Apoi, după ce sparse cu ciocanul ușile dulapului din cabinet, se năpusti în dormitor. Făcu țăndări oglinda șifonierului și, scoțând din el hainele criticului, lenecă în cadă. Distrugerea îi provoca o aprigă desfătare, cu toate acestea, rezultatele îi se păreau neînsemnate. În timpul acesta, în apartamentul 82 de sub apartamentul lui Latunski, femeia de serviciu a dramaturgului Kvant își bea ceaiul în bucătărie, ascultând nedumerită zgomotele ce răzbăteau de sus. Bocănituri, zângănii de sticlă și un necontenit dute vino. Ridicând privirea în tavan, văzu cum acesta își schimbă de la o clipă la alta culoarea, făcându-se din alb albăstrui spălăcit. Pata creștea, văzând cu ochii și deodată se împânzi de picături. Câteva secunde, Femeia încremeni locului, minunându-se de fenomenul acesta, până când, în cele din urmă, din tavan se porni o adevărată ploaie care nu întârzie să se reverse cu zgomote pe podea. Femeia sări în picioare, puse sub șuvoiul de apă un lighean, ceea ce se dovedi inutil, întrucât ploaia se întețea, lărgindu-și teritoriul, inundând plita cu gaze și masa cu vesela de pe ea. Atunci, cu un țipăt, femeia se repezi afară din apartament, luând-o în sus pe scări și, după câteva clipe, soneria de la ușa apartamentului lui Latunski prinse iar să zbârnie. Gata, s-au pus pe sunat. E timpul să o iau din loc, își zise Margareta și încălecă pe coada periei, atentă la glasul de femeie care striga pe gaura cheii. Deschide, deschide, te rog, Dusia, deschide, la voi curge, pe noi ne-a inundat. Margareta se ridică cam la un metru în văzduh și lovi în lustră. Două lămpi făcură explozie, aruncând în toate părțile surțuri de cristal. Strigătele de la intrare amuțiră și pe scară se auzi un tropăit. Margareta puluti pe geam afară și, făcându-și ușurel vânt, își repezi ciocanul în geamul ferestrei, care scânci, în timp ce pe peretele exterior, îmbrăcat în marmură al clădirii, se prăvăli o cascadă de cioburi. Apoi ea zbură pe geamul următor. Jos, departe, oamenii începură să alege pe trotuar. Din cele două mașini care staționau în fața clădirii, una claxonă și se îndepărtă. În ulicioară, toată lumea alerga spre casa Dramlitului, iar în clădire, pe toate scările, tropăiau oameni, foindu-se fără niciun rost. Femeia de serviciu a lui Kvant striga celor ce fugeau pe scări că apartamentul lor a fost inundat. În curând, i se alătură și femeia familiei Hustov, de la apartamentul 80, de sub locuința lui Kvant. La Hustov, apa țâșnise din tavan și în baie și în bucătărie. În cele din urmă, în locuința Kvantilor, în bucătărie, din tavan, se prăbuși un strat uriaș de tencuială, făcând praf toată vesela murdară, după care, din zdrențele tavanului, se porni o ploaie în toată legea, de parcă turna cu găleata. Atunci, pe scara 1 se dezlănțuiră niște țipete disperate. Zburând prin dreptul penultimei ferestre de la etajul 3, Margareta se uită înăuntru și zări un individ care își punea masca de gaze, cuprins de panică. Ea îl sperie, spărgând geamul cu ciocanul și omul o șterse din odaie. Sălbatica devastare se curmă pe neașteptate. Lunecând spre etajul 2, Margareta se uită pe fereastra din margine, acoperită cu o draperie ușoară de culoare închisă. În odaie, sub un glob de sticlă, ardea un bec slab. Într-un pătuț cu plasă, ședea un băiețel de vreo 4 ani, trăgând cu urechea speriat la zgomotele de afară. Era singur, cei mari o zbughiseră pe semne pe palier să vadă ce se întâmplă. Sparg geamurile, zise băiețelul, după care strigă, mamă. Neprimind niciun răspuns, mai spuse, mamă, mi-e frică. Margareta dădu deoparte draperia și zbură pe geam în odaie. Mi-e frică, repetă băiețelul cuprins de un tremur. Nu-ți fie teamă, nu-ți fie teamă, micuțule, îl liniști Margareta, străduindu-se să-și îmblânzească oarecum glasul nelegiuit, răgușit în bătaia vântului. Băieții s-au apucat să spargă geamurile. Cu praștia? O întrebă băiețelul potolindu-se. Cu praștia, cu praștia, încuvință Margareta. Tu dormi liniștit. E sitnic, zise băiețelul. El are praștie. Bineînțeles că el e. Băiețelul se uită și ret undeva într-o parte și întrebă. Și tu, tanti, unde ești? Eu nu sunt, îi răspunse Margareta. Mă visez. Așa am crezut și eu, zise băiețelul. Culcă-te, îi porunci Margareta. Puneți obrazul în palmă și visează-mă. Bine, am să te visez neapărat, se învoi băiețelul și în aceeași clipă se cuibări în pătuțul lui cu obrazul în palmă. Am să spun o poveste, începu să vorbească din nou Margareta, punându-și mâna înfierbântată pe căpșorul tuns. A fost odată o tanti și nu avea copii și nu știa ce e fericirea. Întâi, multă vreme, a tot plâns, iar mai târziu s-a făcut rea. Margareta amuții și își retrase mâna. Copilul dormea. Ea își lăsă încetişor ciocanul pe pervazul ferestrei și zbură pe geam afară. Lângă clădire era zarvă mare. Pe asfaltul trotuarului presăra cu cioburi, alergau niște oameni strigând ceva. Printre ei apăruseră și milițieni. Deodată se auzi un clopot și, din arbat, își făcu intrarea în ulicioară, mașina roșie a pompierilor cu scară. Dar ce urma să se petreacă nu mai interesa pe Margareta. Calculându-și bine mișcările, ca să nu se agațe de vreun cablu, strânse mai tare peria și într-o clipă se pomeni deasupra casei cu bucluc. Sub ea, ulicioara căzu într-o rână prăvălindu-se. În locul ulicioarei, sub picioarele ei, se ivi o îngrămădire de acoperișuri brăzdată la colțuri de niște cărări scânteietoare. Toată această îngrămădire pluti pe neașteptate într-o parte, iar lanțurile de lumini se spălăciră contopindu-se treptat. Margareta se mai smuci odată și toată îngrămădirea de acoperișuri intră în pământ, în locul ei țâșnind o mare de lumini electrice tremurătoare, care se ridică deodată vertical, ca apoi să apară deasupra capului ei, în timp ce sub picioarele sale sclipi argintul lunii. Dându-și seama că făcuse o tumbă, își lua din nou poziția normală și, întorcând capul, văzu că nici marea nu mai era și că acolo, în urma ei, la orizont, nu mai rămăsese decât o văpaie trandafirie. În clipa următoare se stinse și aceasta și Margareta se pomeni singură cu luna care alerga deasupra ei în stânga. Părul îi era de mult vâlvoi, în timp ce lumina lunii îi scălda șuierând trupul gol. Văzând cum undeva jos două șiruri de lumini răzlețe se contopesc în două dâre neîntrerupte de foc, ca apoi să dispară cu repeziciune, Margareta își dădu seama că zboară cu o viteză fantastică și o uimi faptul că nu se înnăbușea. În clipele următoare, jos, departe, în întunericul negru al pământului, se aprinse o nouă văpaie de lumină electrică, repezindu-se sub picioarele ei, ca în secunda următoare să pornească a se învârti în chip fantastic, ca o elice, și să se prăbușească în beznă. Alte câteva clipe și fenomenul se repetă. Orașele, orașele, strigă Margareta. După aceea, de vreo 2-3 ori văzu sub ea sclipirea palidă, parcă a unor săbi în cutii negre, deschise și își dădu seama că erau râuri. Întorcându-și capul în sus și spre stânga, zburătoarea privea încântată cum aleargă luna deasupra ei, nebunește, înapoi spre Moscova, dar sunt în același timp cu totul ciudat pe loc, încât se putea vedea limpede pe ea o tainică siluietă întunecată. Un balaur sau un căluț cocoșat, cu botul ascuțit, îndreptat spre orașul pe care îl lăsase în urmă. Din spate se auzi deodată un vâjit spintecând văzduhul. Creștea, apropiindu-se, ajungând-o din urmă pe Margareta. Treptat, la vâjuitul acesta, semănând cu cel provocat de un obiect zburător, de un proiectil, se adăugă hocotul de râs al unei femei. Întorcând capul, Margareta văzu venind spre ea o arătare ciudată, de culoare închisă. Conturându-se tot mai precis, se dezluși în sfârșit un călăreț în zbor. Încetinindu-și goana, pe Margareta o ajunse din urmă Natasha. Goală, cu părul răvășit, fluturându-i în vânt, zbura călare pe un vier gras care strângea între copitele dinainte o servietă, în timp ce cu cele dinapoi bătea înverșunat văzduhul. Pe lângă vier, zbura legat de un șnur și sclipind uneori în lumina lunei un pinsănez, iar vierul avea pe cap o pălărie care îi aluneca tot mai mult pe ochi. Uitându-se mai bine, Margareta își dădu seama că vierul nu era altul decât Nicolae Ivanovici și hocotele ei de râs tunară peste pădure, împletindu-se cu hohotele Natașei. Natasha, chiui Margareta, te-ai uns cu cremă? Scumpa mea, îi răspunse Natasha, trezind cu țipetele ei pădurea de pin adormită. Regina mea, să știi că am uns și chelia dumnealui. Prințesă, zbieră plângăreț vierul, purtându-și în galop călăreața. Zburând alături de Margareta, Natasha îi povesti râzând ce se întâmplase în vilă după plecarea ei. Fata mărturisi că nu se atinsese de lucrurile primite în dar de la Margareta, ci se dezbrăcase și, repezindu-se la cutia cu cremă, se unsese cu ea. și îi se întâmplase același lucru ca și stăpânei sale. Dar în timp ce ea se minuna, privindu-se în oglindă, râzând, fericită de frumusețea ei vrăjită, se deschise ușa și apăruse Nicolae Ivanovici. Ținea tulburat în mâini cămașa Margaretei Nicolaevna, propria-i pălărie și servieta. Văzând-o pe Natasha, Nicolae Ivanovici încremenise. Venindu-și în fire, roșu ca un rac, declarase că a socotit de datoria lui să ridice cămășuța și să o aducă el personal. Ce-a fost în stare să sporovoiască ticălosul? Hohotea Natasha. Ce-a fost în stare să-mi spună, să mă ademenească? Ce bani mi-a făgăduit? Zicea, Clavdia Petrovna, n-o să afle nimic. Ce, doar n-ai să spui că mint? Strigă Natasha către Vier, care își întoarse râtul într-altă parte, rușinat din calea afară. Zburdând prin dormitor, Natasha lunsese cu cremă pe Nicolae Ivanovici, după care rămăsese și ea încremenită de uimire. Chipul respectabilului locatar, de jos, se strânsese într-un rât, iar la mâini și la picioare se pomenise cu niște copite mititele. Privindu-se în oglindă, Nicolae Ivanovici pornise a urla disperat, sălbatic, dar era prea târziu. După câteva clipe, înșeuat, plângând în hohote deznădăjduite, zbura undeva la dracu afară din Moscova. Cer stăruitor să mi se dea iar înfățișarea mea normală, grohăi și guiță pe neașteptate Vierul, când cuprins de frenezie, când rugându-se cu umilință. Margareta Nicolaevna, te rog, e de datoria dumitale să o pui la punct. Ți-a fost femeie de serviciu. Aha, va să zic acum sunt pentru tine femeie de serviciu. Femeie de serviciu, striga Natasha, ciupindu-l pe Vier de ureche. Adineauri eram zeiță, cum îmi spuneai, zi? Venera, răspunse plângăreț Vierul, zburând deasupra unui pârâu ce spumega printre stângi și atingând cu copitele niște tufe de aluni. Venera, Venera, strigă triumfătoare Natasha, cu o mână în șold, cu cealaltă întinsă spre lună, strânse între călcâie șoldurile Vierului, teșite și slăbite de goana cea turbată, și animalul se smuci atât de tare că din nou spintecă văzduhul și Natasha apăru undeva înainte, ca un punct negru, pierind odată cu ea, stingându-se și vâjitul zborului. Ca și înainte, Margareta zbura gale, printr-o regiune pustie și necunoscută, peste niște dealuri presărate cu niște bolovani risipiți printre pini răzleți și uriași. Ea nu zbura însă pe deasupra pinilor, ci printre trunchiurile lor poleite dintr-o parte de argintul lunii. Umbra ușoară a zburătoarei aluneca pe pământ în fața ei, iar luna o mânghia din spate. Margareta simțea că se află lângă o apă și bănuia că va ajunge curând la capătul drumului. Pinii se dădură în lături și ea se apropie încetişor prin văzduh de o râpă abruptă calcaroasă. Dedesubt, jos, în vale, șerpuia un râu învăluit în umbră. Peste toate se așternea ceața, agățându-i se de tufele de pe marginea râpei, în timp ce malul celălalt era jos și neted. Acolo, sub un pâlc singuratic de copaci, rămuroși, se zbătea flacăra mică a unui foc de vreascuri și se zăreau siluete mărunte în mișcare. Margaretei se păru că aude din partea aceea o muzică veselă, săcăitoare. Mai departe, cât vedeai cu ochii, pe câmpia argintată de lună nu se deslușeau semnele niciunei așezări sau ale prezenței omului. Margareta sări de pe mal și într-o clipă atinse apa. După goana ei prin văzduh, undele o îmbiau. Aruncând cât coloperia, își făcu vânt și se repezi în râu cu capul în jos. Trupul ei ușor străpunse ca o săgeată apa și o strâmbă de stropi țâșni atât de sus de ziceai că acum ajunge la lună. Apa era caldă ca în baie și ieșind din bezna neagră pe oglinda râului, singură noapte, Margareta notă pe săturate. Apoi scoase un fluier puternic și, încălecând peria, care alergase de îndată la chemarea ei, trecu în zbor pe malul celălalt. Umbra râpei calcaroase nu ajungea până acolo și malul lin era scăldat în razele lunii. Când Margareta puse piciorul pe iarba înrourată, orchestra de sub sălcii răsună mai tare și din focul de vreascuri zbură mai vesel un snop de scântei. Sub ramurile sălciilor, presărate cu cercelușe gingașe și pufoase, conturându-se în razele lunei, ședeau pe două rânduri niște broaște fălcoase și, umflându-se de parcă ar fi fost de cauciuc, cântau din fluiere de lemn un marș solemn și eroic. Dinaintea muzicanților atârnau smocuri de putregai fosforescent, prinse în uielușe de sălcii ca să lumineze partiturile. Pe botul broaștelor sclipeau umbrele dănțuitoare ale focului de vrascuri. Marșul se cânta în cinstea Margaretei. I se făcea o primire dintre cele mai triumfale. Rusalcele străvezii își întrerupseră hora încinsă deasupra râului și o aclamară fluturând în aer niște ierburi de apă, iar deasupra malului pustiu și verzui răsună, rostogolindu-se până departe, lărmuirea lor de bun venit. Niște vrăjitoare în pielea goală, țâșniră de după sălcii, se încolonară cu reverențe și plecăciuni, curat ca la o curte împărătească. Cineva, cu picioare de țap, veni fuga la Margareta, lipindu-și buzele de mâna ei și, așternând pe iarbă o țesătură de mătase, întrebă dacă regina e mulțumită, dacă i-a făcut plăcere scăldatul, poftind-o să se întindă ca să se odihnească, ceea ce Margareta și făcu. Cel cu picioare de țap îi oferi o cupă cu șampanie, pe care ea o bău și simți deodată, parcă încălzindu-i se inima. Interesându-se de soarta Natașei, află că aceasta se și scăldase și pornise călare pe vierul ei spre Moscova ca să ajungă acolo mai înainte, să dea de veste cui trebuie că Margareta va sosi curând și să ajute la confecționarea și împodobirea toaletei sale. Apoi, toată lumea începu să se pregătească de plecare. Rusalcele își jucară hora în lumina lunei și se topiră în razele ei. Cel cu picioare de țap se informă reverențios cu ce a călătorit Margareta până la râu. Aflând că sosise călare pe o perie, remarcă: „O, se poate, e atât de incomod.” După ce întocmi într-o clipă din două cioturi mici un telefon bizar, ceru cuiva să-i se trimită neîntârziat, într-un minut, o mașină, ceea ce se și făcu chiar într-un minut. Pe ostrov ateriză un automobil șarg, numai că la volan nu ședea un șofer obișnuit, ci un cioroi de câmp negru, cu pliscul lung, cu o șapcă de mușama pe cap și cu mănuși lungi cu manșetă largă. Ostrovul se făcea tot mai pustiu. Luându-și zborul, vrăjitoarele se topiseră în văpaia lunei. Focul de vreascuri se stingea și peste tăciuni se așternea o spuză căruntă. Cel cu picioare de țap o ajută pe Margareta să se urce în mașină și ea se lăsă pe bancheta largă a automobilului șarg. Automobilul hurui și se repezi în sus, mai să atingă luna. Ostrovul pieri și râul, în timp ce Margareta goznea prin văzduh înapoi spre Moscova.